ki bir dert yalınca, başın darda kalınca, çırpınma rahmatınca, dostun var mı düşte gör. Hele bir de sevmişsen, varın yokun vermişsen, sonra darbe yemişsen, sevmek neymiş düşte gör. Dayı sabram nayi, şefşu kalkam nayi, esir çabim nemayi, hurik hurik dinle kvarim. Sabır ekip içersen, hasret neymiş düşte gör. Ne anladın dünyadan, zevk aldın mı hayattan? Bir gün gelir sırattan, geçmek neymiş düşte gör. Düşme yerlere selam, nasihattır bu kelam. İnanmazsan ve selam, benim gibi düşte gör. Dayı sabram nayi, şefşu kavkam nayi, istir çabim.